สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังและท่านที่ได้เขียนถามปัญหามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีฉลูนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในวันอาทิตย์นั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกก็พร้อมอยู่แล้วที่จะพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านโดยท่านพร้อมอยู่ที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไผ่โศกแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่จะตามใจท่านผู้ฟังล่ ะ ในการที่จะให้สอบถามคำถามได้โดยคือในตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราอัดกันมาเต็มที่นะคุณใจ เจ้าค่ะ อัดเต็มที่นี่คือหมายความว่าพระอาจารย์ก็จะเลือกเรื่องราวนั้นนี้โน้นอย่างเงี้ยนะ มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเลยนี่คือในวันอังคารรายการเข้าใจธรรม ค่ะ เข้าใจให้ คือทำธรรมะนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจ นี่ก็นั่งสมาธิกันไปเลยส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันบางครั้งบางคราวก็พูดเรื่องเงินทองบ้างพูดเรื่องครอบครัวบ้างพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างอย่างนี้นะ เหตุการณ์ปัจจุบัน เลือกหัวข้อมาหรือไม่ก็จะเป็นช่วงของหัวข้อธรรมะวันนี้อาจจะเอาเรื่องพระวิหารสีเรื่องอิทธิบาทสีมาพูดคุยกันนั่นคือช่วงใต้ร่มพระพุทธบทในทุกวันพุธส่วนพระฤหัสนี้ก็อ่านพระสูตรเดี๋ยวพระสูตรนี้พระอาจารย์ก็จัดเต็มในช่วงนี้ก็จะเป็นการจัดเรื่องของท่านพระสารีบุตรนะว่าท่านเทศไว้ที่ไหนยังไงบ้างจัดนำมาที่ท่านผู้ฟังฟังให้หมดยาวบ้างสั้นบ้างบางทีก็เป็น5ตอน3ตอนต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยนะนี่ก็ช่วงคลังพระสูตรในทุกวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นี่ก็จะเป็นเล่านิทานให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชาดกบ้างในธรรมบทบ้างเอามาเล่าทีนี้ในเนื้อหาต่างๆเนี่ยบางทีเราจะมีความสงสัยข้องใจในข้อไหนข้อไหนเพื่อที่จะว่าไม่ให้สะสมมากจนมันกลายเป็นความกังขาแต่ในรอบสัปดาห์มีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องทำความเข้าใจเราก็มาสรุปกันสักครั้งหนึ่งโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้ก็ทางเว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่าที่เว็บแฟนเพจก็ได้ Facebook Fan PageYouTube channel ก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ที่ดอนไฮโศก เ นี่ย ก็คือดอนไฮโศกใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช ่ที่ดอนไฮโศกเลยเจ้าค่ะ วัดป่าดอนไฮโศกส่วนที่ดอนไฮโศกเว็บไซต์นั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฟังย้อนหลังได้ในเอพิโซดต่างๆแล้วก็ยังถ้าต้องการจะปฏิบัติธรรมก็จะมีลิงก์ที่เชื่อมไปดอนไฮโศก co ก็สามารถสมัครปฏิบัติธรรมดูรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่า .co ได้ทั้งนั้น ใช่ค่ะ โอเค ก็เรียกว่าให้ข้อมูลทุกอย่างเลยที่จะติดต่อไปทางวัดแล้วก็ทางพระอาจารย์ได้นะเจ้าค่ะ ยินดียินดีเดี๋ยวบอลแล้วก็ถ้าเป็นจดหมายทุกวันนี้ก็ยังมีท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาอยู ่ใช่ค ่ ะ ก็จะส่งมาได้ทางเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 41130ตำบลนี้ชื่อตำบลดอนหายโศกเดี๋ยวบางคนก็เขียนว่าเป็นดอนหอยโศกหรือว่าดอนอะไรต่างๆมันจะมีชื่อเพี้ยนๆไปบ้างแต่ก็ต้อง41130นี่แหละในอำเภอหนองหานมีชื่อตำบลดอนหายโศกความโศกเนี่ยหายไปนี่นะอันนี้ก็มีแค่ตำบลเดียวนี้เอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เขียนไปได้เลยนะเจ้าคะวันนี้ก็มีคำถามอยู่หลายคำถามนะเจ้าคะจากหลายท่านด้วยกันโยมขออนุญาตนำด้วยท่านแรกเลยนะเจ้าคะถามอันนี้เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าโดยตรงเลยชื่อผู้ท่านผู้ถามชื่อคุณธีรพงศ์เจ้าคะพระสงฆ์เจ้าคะ ก็คุณธีรพงษ์ถามมาบอกว่าพระไม่แต่งงานไม่มีลูกแล้วตอนแก่เนี่ยใครจะดูแลครับถามมาอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ อันนี้พระอาจารย์คงตอบดีที่สุด โอเค เพราะว่าเป็นพระด้วยตัวเองนะเจ้าค่ะอาผู้แทนของหมู่สงฆ์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ แล้วถามว่าพระเวลาท่านมาบวชเนี่ยท่านคิดไหมว่าถ้าแก่แล้วใครจะดูแลฉันเข้าใจไหมหรือ อย่างคนทั่วไปคุณคารวะที่ถ้าคุณคิดว่าบวชอยู่ครองเรือนแล้วคุณแต่งงานแล้วคุณมีลูกเพื่อว่าตอนแก่ลูกมันจะได้มาดูแลแล้วถ้าคนไม่มีลูกก็ทำยังไงหรือว่าเขาคิดไหมว่าจะให้คือถ้ามีลูกเนี่ยเพื่อต้องการให้เขาจะมาดูแลตอนแก่เนี่ยนะ ค่ะ พระเนี่ยจึงมาบวชเพื่อแก้ปัญหานี้เข้าใจไหมคือถ้าผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าอ๋อก็บวชแล้วไม่มีลูกแล้วใครจะมาดูแลแต่เดี๋ยวพระบวชมาเนี่ยแก้ปัญหาความแก่โอเคนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะใครจะดูแลคุณจึงต้องมีลูกไม่ใช่แต่เราไม่มีลูกอะแล้วมันไปแก้ปัญหาความแก่ได้ไงตามความเข้าใจ ใช่ค่ะ ความเกิดความแก่ความตายเนี่ยเป็นทุกข์โอเคนะภิกษุสงฆ์เห็นโทษภัยในวัฏสงสารแล้วก็จึงออกบวชเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความแก่นี่แหละเพราะแก่ถ้ามันจะต้องมีคนมาดูแลเราแล้วบวชแล้วไม่แก่เหรอหลวงตาเยอะแยะนึกออกไหมจนบางคนก็ต้องแก่ก่อนเอาก็เราเห็นไหมว่าที่แก่เนี่ยเพราะอะไรเพราะมีการเกิดใช่ไหมบวชมาเนี่ยก็เพื่อให้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายเพื่อที่จะไม่ต้องมาเจอความทุกข์ที่จะต้องหาคนมาดูแลนี่อีกอันนี้คือแบบลองเทอมทีนี้ในชาติที่คุณจะต้องแก่นี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้อย่างไร นี่นะคือ ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินเราจะคิดว่าเอาคุณก็มีลูกดิหรือไม่ก็คุณก็มีเงินสักก้อนนึงอย่าไปหวังว่าลูกมันจะเลี้ยงบางคนน่าคิดอย่างนี้ก็ต้องมีเงินสักประเทศไทยนี้สักเท่าไหร่น่าจะ15ล้านมั้งใช่ไหมพอ60ปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีแล้วอาจารย์ไม่แน่ใจก็มีตัวเลขคำนวณมาอยู่ไม่7ล้านก็15ล้านเนี่ยแหละนะอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่รู้ขนาดไหนแล้วก็มีคนดูแลรักษาพยาบาลจนกระทั่งสัก80ก็ตายไปอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณแก้ปัญหาชาตินี้สมมุติถ้าคุณมีเงินอย่างเงี้ยนะแล้วมีลูกหรือไม่มีลูกนี่ไม่มีปัญหาคือบางทีมีลูกแล้วมันไม่เลี้ยงด้วยซ้ำหรือมีเงินนี่ยังพอได้ทีนี้คือถ้าคุณแก้ปัญหาชาตินี้ก็แล้วถ้าเกิดชาติหน้าต่อไปเนี่ยคุณต้องไปหาอีกก็มีปัญหาอีกความแก่โอเคนะ ใช่ค่ะ ทีนี้การบวชแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากความแก่นี่คือแก้ปัญหาจากชาติหน้าไปซึ่งมันเยอะกว่ามากไงคือชาตินี้เรารับ1โอเคนะชาติต่อไปเรารับ2ชาติต่อไปเรารับ3จากชาติที่3ถ้าสมมติว่าคุณบวชแล้วคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยจากชาติที่3จนถึงชาติที่4จนถึงชาติที่400จนถึงชาติที่400,000จนถึงอเนกชาติเนี่ยคุณไม่ต้องแก่อีกแล้วโอเคคือมันเยอะกว่ากันมากแต่ในขณะที่ว่าเอาปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่ชาติเดียวเนี่ยนะเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นเพราะฉะนั้นบวชแล้วแก้ปัญหาความแก่ได้มากกว่าที่คุณไม่บวชแล้วคุณมีลูกแล้วคิดว่าจะแก้ว่าให้เขามาเลี้ยงอันนั้นแก้ได้ขี้ปติวน้อยกว่ามากเพราะได้แค่ชาติเดียวแล้วก็ไม่แน่ด้วยว่าลูกมันจะเลี้ยงโอเคนะทีนี้ไอ้ขี้ปติวตรงนี้เราจัดการกันยังไงก็เรื่องไม่ยากอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าพระภิกษุเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยแยกออกจากเย่าเรือนแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะว่าบวชมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเนี่ยพอไม่ได้ดูแลกันแล้วจะทำยังไงใครจุดดูแลกันก็ต้องพระภิกษุนี่แหละดูแลด้วยกันพระภิกษุนี่ต้องดูแลกันมีครั้งหนึ่งที่ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยป่วยแบบป่วยหนักมากคือท้องเสียถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยจนแบบโอ้ยไม่มีใครดูแลจนที่นอนนี่เละไปด้วยอุจจาระปัสสาวะนอนจมกองมูดกองคุ้ยของตนเอง เจ้าค่ะ แล้วก็ท่านที่ผู้นี้ก็ไม่ได้อุปการะคนอื่นไม่ได้มีเพื่อนอะไรต่างๆพอไม่ได้มีการอุปการะคนอื่นคนอื่นก็ไม่มาดูแลเหมือนกันนี่เรื่องราวที่เกิดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็จึงสอนบอกว่าไม่ได้เป็นพระนี่ต้องดูแลกันพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไม่มีแล้ว ถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลถ้าเกิดมีอุปชาหรืออาจารย์เนาะแล้วถ้าลูกศิษย์ป่วยอาจารย์หรืออุปชาต้องดูแลลูกศิษย์หรือถ้าลูกศิษย์เกิดอาจารย์หรืออุปชาป่วยลูกศิษย์นี่ต้องดูแลถ้าไม่ดูแลลูกศิษย์อื่นควรจะต้องดูแลหรืออาจารย์ก็ต้องสั่งลูกศิษย์อื่นมาให้ช่วยดูแลคนที่ป่วยหรือว่าแก่นั้นพระสงฆ์นี่ต้องดูแลกันจึงมีระบบก็เรียกเป็นข้อวัด14หนึ่งในข้อวัด14เนี่ยก็คือการที่ว่าเจ็บป่วยช่วยเหลือก็ต้องดูแลกันในความเป็นอาจารย์หรืออุปัชฌาย์หรือว่าสัตวิหาริคือลูกศิษย์ในครูบาอาจารย์เดียวกันต้องช่วยดูแลกัน อ ันนี้คือเรื่องเล็กน้อยมากนะในชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีใครดูแลโอเคนะสมมุติแบบอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลแล้วจะทำไงก็ไม่มีปัญหาอะไรคือคุณแก่แล้วคุณยังไงต่อถ้าไม่มีคนดูแลคุณก็ตายไงก็ใช่ไหมก็ตายก็ตายหรือเพราะว่าตายชาตินี้มันชาติสุดท้ายแล้วถ้าบอกว่าคุณปฏิบัติได้สูงสุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ตายชาติสุดท้ายเนี่ยมันขี้ประติ๋วมาก อ ืมใช่ว่าชาติต่อๆไปแล้วต่อๆไปจนอเนกชาติคุณไม่ต้องมาตายอีกแล้วไม่ต้องมาแก่เพราะคุณไม่ต้องเกิดความคุ้มค่ามันจึงมีมากกว่ากันถ้าเราคิดว่าไอ้ความแก่มีปัญหานะประเด็นในกำลังคุณธีรพงศ์เนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วว่าความแก่นี่มีปัญหาเห็นปัญหาในความแก่นี่แล้วก็จะว่าจึงต้องมาคิดทีนี้ว่าถ้าเป็นนักการเงินนักการเงินเขาต้องคิดตัวเลขว่าต้องเท่าไหร่มันถึงจะพอใช่ไหมล่ ะ ถ้านักสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์ก็ต้องคิดแหละระบบไหนมันถึงจะได้ใช่ไหมล่ะว่าต้องมีการดูแลผู้สูงอายุยังไงยังไงนะสังคมสงเคราะห์ ใช่ป่ะ ถ้าเป็นหมอพยาบาลก็ต้องคิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นยังไงจะดูแลผู้สูงอายุต้องใช้ยาอะไรยังไงทีนี้ทางกฎหมายอ่ะเขาก็คิดไปอีกแบบหนึ่งต้องมีกฎหมายอะไรเพื่อผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ป ่ะนกปกครองรัฐศาสตร์เขาก็ต้องคิดไปอีกแบบหนึ่งทีนี้ความคิดที่คุณเห็นปัญหาของความแก่อันนี้ดีมากอยู่แล้วคุณเห็นปัญหาเนี่ยแสดงว่าคุณเห็นทุกข์คือถ้าเราไม่รู้หรือไม่พยายามเข้าใจว่านี่คือปัญหานี่เราแก้ปัญหานั้นไม่ได้ใช่ไหมเราเข้าใจแล้วตอนนี้ว่าความแก่เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยกูจะแก้ยังไงอ่ะถ้าแก้ ต้องรีบมันปฏิบัติเลย นี่คือถ้าแก้แบบ ฝึกสม ถ้าแก้แบบทั่วๆไปใช่ไหมก็อย่างที่ว่านี่ว่าเขาก็ต้องมีวิธีการของนักสังคมศาสตร์นะรัฐศาสตร์อะไรต่าง ๆ ทีนี้ว่าแก้แบบนั้นเนี่ยมันแก้ได้แค่ชาติเดียวไงมันได้แค่วาระนี้แล้วบางทีก็ไม่คุ้มค่ากับคนอื่นๆอาจจะแก้ได้กลุ่มนี้แต่กลุ่มอื่นช่วยไม่ได้เป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าผมว่ามาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วความแก่นี่นะมันเป็นงี้ด้วยว่าคือคุณช่วยยังไงเนี่ยมันช่วยมันไม่ได้ช่วยได้คือสมมติว่าคุณคิดยามาให้คนแก่ได้หรือคุณคิดระบบด้วยระบบอะไรสักอย่างหนึ่งช่วยคนแก่ให้เขาอยู่สบายได้แต่คุณไม่ได้มาแก่แทนเขาไม่ได้เอาความแก่ออกไปได้หรือเปล่า อืมจ้ะค่ะ เข้าใจไหมคุณไม่ได้ช่วยเขาด้วยซ้ำแค่บรรเทาเฉยเหมือนคุณเป็นแผลแล้วก็เกิดแบบไม่ต้องเย็บอะปะทับลงไปเลยอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหาแค่บรรเทาเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแก่เนี่ยท่านจึงบอกว่าแม้แต่ลูกจะช่วยแม่ว่าแม่อย่าแก่เลยนะเดี๋ยวลูกจะแก่เองช่วยกันไม่ได้ แก่แทนก็ไม่ได้นะเจ้าค่ะ เป็นภัยที่มารดาบุตรช่วยกันไม่ได้คือภัยอย่างอื่นนะคุณอย่างเช่นว่าสัตว์ร้ายเจอสัตว์ร้ายหรือเจอน้ำท่วมหรือเจอสึนามิหรือเจออุทกภัยหรือภัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งภัยธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยแบบภัยวิบัตินี่ใหญ่หลวงมากเลยบางทีเราแบบคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่บางทีบางครั้งมันยังช่วยกันได้บางรอดได้บ้างเข้าใจไหม ใช่ค่ะ แต่ภัย3อย่างนี่ที่ช่วยกันไม่ได้เลยจริงๆใครเจอคนนั้นคือเจอเลยแล้วแบบผู้อื่นรับแทนไม่ได้ช่วยเอาไม่ได้ ใช่ค่ะ คือความแก่ความเจ็บความตายนะความแก่ความเจ็บความตายจะมาบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเจ็บแทนนะลูกอย่าเจ็บคือไม่ได้แม่อย่าตายนะเดี๋ยวลูกจะตายแทนไม่ได้แม่อย่าแก่นะเดี๋ยวลูกจะแก่ให้แล้วแม่ไม่ต้องแก่คือไม่ได้เข้าใจมั้ยอย่างดีคุณก็ให้เงินเฉยๆซึ่งมันไม่ใช่แก้ปัญหาแต่พูดอย่างงี้นะมันเป็นการแค่บรรเทาเฉยๆเ นั้นในปัญหาเนี่ยเราควรจะแก้อย่างไรนะท่านจึงบอกถึงเส้นทางทางนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นวิธีการที่จะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาถ้าเราเห็นโทษทุกข์ของความแก่ต้องแก้แบบนี้ถึงจะยั่งยืนถึงจะมั่นคงแล้วมันไม่กลับมาอีกแต่ถ้าแก้ด้วยแค่ว่าหาคนดูแลไม่เรียกแก้เราไม่แก้แบบว่าอะไรปักเอาไว้มันปลายเหตุมากๆอ่ะ เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สรุปได้ว่าคำตอบของพระอาจารย์ก็คือให้คุณธีรพงศ์ก็คือว่าการที่พระภิกษุทั้งหลายมาบวชนั้นอย่างเช่นตัวพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเองนี่ก็คือเนื่องจากได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วทราบว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นวัฏจักรที่เป็นความทุกข์ดังนั้นท่านจึงมาบวชเพื่อที่จะปฏิบัติเพียรปฏิบัติตามที่อริยมรรคมีองค์8ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้แล้วทางนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกก็เรียกว่านิพพานแล้วก็จบเย็นไปเลยอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ ที่พระอาจารย์พูดมานะเจ้าค่ะ ใช่อย่างไรก็ตามไอ้ความแก่มันก็ยังมีอยู่ในชาตินี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้ก็คือช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ใช่มีกฎอยู่แล้วถูกไหมเจ้าคะว่าพระภิกษุสงฆ์ต้องดูแลกันและกันเพราะว่าเหมือนกับออกบวชออกจากเที่ยวเดือนมาแล้วอย่างที่ว่าดังนั้นพระทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลใจว่าแก่แล้วใครจะดูแลนะเจ้าคะ ใช่เจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วแม้แต่โยมคิดว่าแม้แต่คนที่เป็นคารวาสนะเจ้าคะมีลูกเองนี่ก็ไม่ได้มั่นใจทุกคนนะเจ้าคะว่าลูกจะมาเลี้ยงเพราะว่าเราก็เห็นข่าวอยู่ว่าพ่อแม่แก่แสนแก่ก็ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเคยดูในข่าวอย่างนี้โยมเคยเห็นว่าลูกเพียง 7-8 คนพอโตแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีอาชีพของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ติดต่อแม่ช่วยเหลือแม่เลยอะไรอย่างนี้ก็ยังมีให้เห็นนะเจ้าค่ะ ประเทศไทยนี่ยังดีนะคุณใจคือหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น ประเทศอื่น อเมริกาหรืออื่นที่ว่าเขาเป็น first world country เนี่ยเขาคือไม่ได้แคร์เรื่องนี้เลยด้วยซ้ำคือไม่เป็นข่าวเลยแต่ว่าแบบมีมากมายที่เขาไม่ดูแลกันแต่ไม่เอามาลงเป็นข่าวประเทศไทยเนี่ยเราดูแลกันพอมีสักเคสหนึ่งที่แบบว่ามันหลุดมาเนี่ยเขาก็เลยรีบเอามาลงเป็นข่าวมันไม่เห็นจะเป็นสาระสำคัญอะไรเลยในต่างประเทศเขานะเอาคนเกิดมาก็ดูแลตัวเองกันสิมันจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยนี่เรายังดีที่ว่ายังเห็นคุณค่าของคนแก่คนเฒ่าดูแลกันแล้วก็ให้ความสำคัญนี่อันนี้สำคัญดีมาก เจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของประเทศไทยและคนไทยก็ถือว่าเราโชคดีนะเจ้าค่ะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็มีนิสัยในการที่จะเคารพผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายในครอบครัวช่วยเหลือกันนะเจ้าค่ะไม่เหมือนสังคมต่างประเทศพออายุ10กว่าก็แยกตัวออกไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลพ่อแม่ด้วยแต่ว่าคนไทยบางคนก็มองไม่เห็นตรงนั้นอาจจะเห็นว่าเขาดีแต่ว่าที่จริงแล้วเราดีที่สุดนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ เห็นป่ะ เอาละเจ้าค่ะต่อไปจะถึงคำถามของของท่านที่สองนะเจ้าค่ะชื่อคุณสอนเจ้าค่ะคุณสอนนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะถามมาบอกว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยง่วงจับสงบทุกทีเลยก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าเวลานั่งแล้วมันเกิดง่วงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะเจ้าคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงดีเจ้าคะเพราะบางทีนั่งอยู่เนี่ยเท่าที่คุณสอนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยจะเหมือนกับจะหลุดแล้วสับประงกเอนหน้าเอนหลังง่วงหรือวูบเรียกว่าสับประงกไปแต่ระยะหลังๆนี่ก็จะเป็นบ่อยมากเลยแต่พอลืมตาขึ้นมาเงี้ยกับหายง่วงอะเจ้าคะพระอาจารย์ตรงนี้น่าแปลกดีเหมือนกันนิมนต์เลยเจ้าคะ มีท่านผู้ปฏิบัติหลายๆท่านเป็นอย่างนี้ด้วยเนาะโดยเฉพาะยิ่งมันน่าสังเกตตรงนี้ว่านอนเนี่ยตั้ง8ชั่วโมงอะนะคือว่านอนพอแล้วไม่มีปัญหาแต่พอถึงเวลาได้นั่งสมาธิเนี่ยหัวมันทิ่มไปข้างหน้าหรือแอนไว้ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่พอรู้สึกตัวปุ๊บหายไม่ง่วงนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่านิวรณ์คือทีนมิทะท่านเรียกทีนมิทะนี่คือความง่วงความซบเซาความง่วงความซบเซาความซึมความขี้เกียจความคือจะได้ทำอะไรที่มันต้องสลักสำคัญอะไรก็ง่วงซะก่อนแล้ว หาวใส่ก่อนเลยอย่างเงี้ยนะฮะเท่านั้นที่นอนเต็มที่โอเคก็จะมีเทคนิคที่พระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะไว้8อย่างอันนี้จะยกไว้จะยกไว้แต่ต้องการจะมาเจาะจงในข้อที่ว่าคือไม่ใช่ว่าเราทำ8อย่างนั้นแล้วจะไม่ดีขึ้นมาคือมันก็เราก็จะดีขึ้นเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องความง่วงได้แต่ทำไมมันกลับมาอีกอยู่เรื่อย ใช่ค่ะ ประเด็นที่ว่ามันกลับมาอีกอยู่เรื่อยเนี่ยแสดงว่ามันมีกำลัง มีกำลังมากเหนือเรา ท่านกล่าวว่าอย่างนี้พูดถึงว่าเวลาถ้าเรายังมีความยินดีในการเคลิ้มหลับยินดีในการเอนข้างยินดีในการนอนความยินดีตรงเนี้ยมันจะสั่งสมเป็นเชื้อให้ไอ้ความง่วงซึมทีนามิทาเนี่ยมันกลับมาเป็นยังไงอย่างเช่นว่าคนที่อันนี้คือพระอาจารย์คาดเดาเอานะว่าคุณสอนเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมพอถึงเวลาต้องตื่นเช่นคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้let's say ตีห้าหรือเจ็ดโมงเช้าอ่ะเจ็ดโมงเช้าพอมันตีดีดีดีดีดีดีใช่ไหมก็กดไปอีก10นาทีสนุสเห็นไหมเขาใช้สับเรียกอ่ะแล้วก็นอนต่อไปพออีก10นาทีมันก็ตีดีดีดีขึ้นมาใหม่อีกก็ ปิดอีก ก็ปิดอีกขออีก10นาทีนะอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเขาเรียกว่ายังเป็นผู้ยินดีในความเคลิ้มหลับโอเคยินดีในการเอนข้างคือนอนหงายเต็มที่เลยใช่ป่ะพอมันที่ก็เอนข้างแล้วก็ยังนอนต่อไปอีกเนี่ยขออีก5นาทีนะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือถูกแน่นอนทีนามิตานี่ครอบงำแน่นอนเดี๋ยวมันจะมาในเวลาที่เวลาแบบเราไม่ตั้งตัวเวลาที่เราแบบคิดว่าจะทำจริงๆมันมาทันทีเลยทีนามิตานี ้ค่ะ อันนี้คือถ้าเราให้กำลังกับมันก็จะมามันก็จะมีกำลังหรือบางทีบางคนชอบนั่งสงบนั่งสงบเนี่ยหมายความว่าคุณจิตนาตั้งใจไว้เลยว่าฉันมานั่งสมาธิคาบนี้จะขอหลับดูหรือไปห้องเรียนประชุมสัมมนาหรือสักอย่างหนึ่งนะคุณไปเสร็จแล้วก็เบื่อมากๆเลยขอหลับในห้องอย่างนี้พวกแบบนี้อันนี้คือให้กำลังกับตีนามิทามันก็จะกลับมาม ันก็จะกลับมา หลอกหลอนเรา ใช่ค่ะคือมีพลังมากก็กลับมาทุกทีเลย ใช่ยินดีในการเอนข้างยินดีในการเคลิ้มหลับเนี่ยพวกนี้ไม่ดีเราอย่าไปยินดีในข้อนี้อันนี้คือชีวิตเราทั่วไปนะเราต้องตั้งจิตไว้ในข้อที่ว่าอย่าไปยินดีในข้อนั้นเอาแล้วเราต้องตั้งจิตยังไงวิธีแก้ถ้าสมมติเรามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต้องแก้ด้วยความที่ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงรู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีนี่สำคัญมากหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนนอนเนี่ยเราตั้งใจก่อนนอนนะเพราะว่าถ้าตอนที่เรานอนไปแล้วเนี่ยคือจังหวะที่เราตื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีสารเคมีเรียกเมลาโทนินอยู่มากแล้วเราจะแบบมาคิดเนี่ยมันจะคิดไม่ออกมันจะคิดไม่ออกว่าฉันต้องลุกแล้วมันคิดไม่ออกแต่เราตั้งจิตไว้ตั้งแต่ก่อนนอนตั้งจิตไว้ตั้งแต่ก่อนนอนว่าเอาฉันจะนอนแล้วนะโอเคคุณจะนอนแล้วคือทำไงแล้วถ้าฉันรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะลุกขึ้นทันทีนะตั้งจิตไว้ตั้งแต่ก่อนนอนแล้วน้อมไปเพื่อการนอนนี้มันมีคือก็มีเทคนิคที่พระอาจารย์ใช้อยู่เป็นประจำเช่นวันพรุ่งนี้ต้องการจะตื่นกี่โมงตีสี่ครึ่งก็นึกไว้ก่อนว่าฉันจะตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็นอนไปเนี่ยก็ตั้งใจว่าตีสี่ครึ่งจะตื่นนะเดี๋ยวมันจะได้รู้สึกตัวสักตีสี่ยี่สิบเนี่ยหรือตีสี่สิบห้าเนี่ยจะต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพอรู้สึกตัวแล้วก็จะลุกขึ้นทันทีคือจะไม่ขอต่ออีก5 นาที10 นาทีเนี่ยจะไม่มีคือด้วยวิธีนี้จะทำให้เรากำจัดไอ้เจ้าจิตนามิทาเนี่ยได้ ใช่ค่ะ ความที่เราตั้งใจไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีเนี่ยมันมีอีกช็อตหนึ่งด้วยว่าเอาสมมติบางทีคุณรู้สึกตัวตอนเที่ยงคืนละหรือตีหนึ่งละก็ลุกเลยลุกขึ้นหมายความว่าลุกขึ้นมานั่งก่อนแล้วลุกขึ้นมานั่งทำจิตให้สงบสักครั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยดูเวลาเนี่ยมันกี่โมงแล้วหรือบางคนอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเนี่ยยังไปดูมันว่านาฬิกามันกี่โมงเดี๋ยวเพิ่งไปดู แต่พอรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นเลยนั่งก่อนเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยมันนั่งสมาธิแป๊บนึงนะแล้วก็ค่อยมาดูว่ามันกี่โมงพอถ้ามันยังไม่ถึงเวลาใช่จะไปเข้าห้องน้ำหรือจะนอนต่อก็นอนด้วยเทคนิคเดิมว่าฉันจะนอนแล้วนะแล้วไงเนี่ยเอางั้นฉันก็จะตื่นเวลานี้แหละแต่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ฉันจะลุกทันทีจะไม่หาความสุขในการเอนกายความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลื่อนหลับจะไม่หาความสุขในความนั้นแต่รู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนี่ด้วยความคิดข้อนี้นะแล้วเราฝึกเป็นประจำฝึกเป็นประจำฝึกเป็นประจำเนี่ยคือหมายความว่าต้องทำอยู่บ่อยๆสักฉบับเดือนหนึ่งครึ่งเดือนหรือสักสองสามเดือนฝึกทำรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีเนี่ยไอ้กำลังของทีนามิทะเนี่ยมันจะอ่อนลงอ่อนลงคือถ้าเราพยายามจะไปแก้ตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะยาก เจ้าค่ะ คืออันนั้นมันก็มีวิธีแปดวิธี อย ู่แล้วอ่ะต้องฝึกก่อนอันนั้นเราก็มีวิธีแปดวิธีอยู่แล้วคือก็แก้ได้อยู่ในขณะที่คุณทำนั้นอย่างเช่นคุณนั่งแล้วคุณสงบก็ไปเดินดิไปเดินแล้วมันก็ยังไงก็ไม่ง่วงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือคุณก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นคือวิธีแปดประการเนี่ยคือใช้ตอนที่ว่าคุณง่วงนะขณะที่นั่งนั้นแล้วคุณก็เลยใช้มันก็จะคลายความง่วงไปได้แต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงทำไมความง่วงมันมีกำลัง เวลาเรานั่งสมาธินะเจ ้ าค่ะ ใช่บางทีเราขณะที่เราง่วงคุณก็แก้ไปด้วยการคิดใคร่ครวญเรื่องราวที่เราเคยเรียนรู้มาสวดมนต์บ้างในใจหรืออาจจะคิดนึกถึงไอ้ข้อธรรมนั้นให้มากอย่างเทคนิคหนึ่งที่หลวงพ่อดร.สาท่านเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะเนาะว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็นั่งสมาธิไปตั้งแต่สักประมาณ6โมงเย็นนั่งไปแล้วไม่รู้ไปหลับไปตอนไหนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวพอรู้สึกตัวมาอีกทีเนี่ยคลำไปข้างๆเนี่ยนั่นไปเจอสิ่งที่คล้ายๆกับผมของผู้หญิงแล้วก็เลยแบบตกใจมากเลยว่าทำไมมีผู้หญิงมานอนตรงนี ้ ตกใจกลัวอย่างมากสะดุ้งโยงเลยตอนนั้นพอมาดูอีกทีเนี่ยมันเป็นหมอนที่มันมีผู้ออกมาคือจับดูก็เลยคล้ายกับผมของผู้หญิงท่านก็เลยแก้ตัวใหม่ในเดือนวันถัดมานี่เพ่งจดจ่อไว้ให้อย่างเต็มที่เลยอันนี้คือลักษณะที่เรียกว่าทำในใจซึ่งสัญญาณนั้นให้มากจดจ่อไว้เพ่งไว้อย่างเต็มที่เลยรู้ที่ความง่วงมันจะมาตอนไหนความง่วงมันจะมาตอนไหนความง่วงมันจะมาตอนไหนเหมือนพลแม่นปืนเนี่ยนะเขาเล็งอยู่ตลอดข้าศึกมันจะมาช่องทางเนี้ยมันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร ่อืมใช่ค่ะ เล็งอยู่ตลอดในลักษณะแบบนี้คือตั้งสติไว้ตลอดไม่ให้เผลอเลย ใช่ค่ะ สตินี่มันตรงข้ามกับความง่วงอยู่แล้วคือถ้าเราเผลอเพลินลืมไปเนี่ยมันก็คือไม่มีสติลืมไปก็ลืมไปตามความง่วงที่มันมาแทรกซึมก ็ ต้องใช้สติเนี่ยเป็นตัวแก้เจ้าทีนามิทะให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้คือวิธีแก ้ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็เหมือนกับที่พระอาจารย์แนะนำและที่พระอาจารย์ใช้อยู่ก็คล้ายๆกับเป็นการว่าเราสั่งจิตเราก่อนที่เราจะนอนไปว่าฉันจะนอนแล้วนะเดี๋ยวฉันจะตื่นเวลานี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ แล้วถ้าทำบ่อยๆร่างกายมันก็เหมือนจิตเราก็จะฝึกให้มีกำลังที่ว่าจะพอถึงเวลาก็จะตื่นมาตรงเวลาอย่างที่พระอาจารย์เป็นแล้วก็ทำให้แบบว่าไม่ง่วงซึมไม่อะไรต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ มีประการหนึ่งคุณเดช ั ยในที่ว่าคุณสอนอาจจะแบบง่วงใช่ไหมก็คือยังหลับได้แต่บางคนในตรงข้ามกันเนี่ยจะเป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคือถ้าหลับได้เนี่ยมันยังดีไงแล้วก็ถ้าแบบว่าขี้เกียจเกินไปมันก็ไม่ดีในอีกสุดตรงข้างหนึ่งก็คือบางทีมันนอนไม่หลับเลย ใช่เจ้าค่ะ นอนไม่หลับนี่ก็แก้แบบเดียวกันในความที่ว่าต้องน้อมจิตไปเพื่อที่จะการนอนน้อมจิตไปเพื่อการคือเราต้องปรับคือเอาเรื่องทางเกี่ยวกับชีววิทยาก่อนนะชีวภาพของร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีบอดี้คล็อกไงนาฬิกาของร่างกายใช่ที่เราจะต้องคอยปรับดูที่มันเป็นยังไงไงนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงสีฟ้าด้วยเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือหรือหลอดไฟอะไรต่างๆมันมีแสงสีฟ้าที่มันไม่ใช่แสงธรรมชาติมันก็จะทำให้เ เราถูกกระตุ้นอยู่เสมอเพราะว่าถ้ามีแสงผ่านทางเข้ าร ูม่านตามันจะทำให้ไอสารที่ทำให้เราง่วงเนี่ยมันหยุดการทำงานไปก็ต้องลดสิ่งพวกนี้หลังจากเที่ยงแล้วก็ไม่ควรกินกาแฟอีกพอตอนเย็นค่ำแล้วก็ไม่ควรจะไปดูคอมพิวเตอร์เล่นมือถืออีกเนี่ย อ ันนี้คือปรับร่างกายของเรามันก็จะค่อยๆจูนได้และสุขภาพเราก็จะมาในทางดี จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นคำแนะนำที่นอกจากจะตอบปัญหาของคุณสอนแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามมาจากผู้ที่ใช้นามว่ามองเห็นใจไร้ตัวตนนะคะก็ได้ถามมาเกี่ยวกับคำภาษาบาลีที่ว่าผู้ชนะการเกิดหรือผู้ชนะความเกิดในภาษาบาลีเนี่ยใช้คำว่าอะไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ การเกิดเนี่ยคือชาติชาติ ใช่ค่ะ ทีนี้ส่วนที่เป็นชาติคือการเกิดเนี่ยท่านจะให้สาวกเนี่ยทำความเข้าใจคือจะไม่ได้ให้ชนะคือลักษณะเงื่อนไขกิจที่ควรทำอย่างนี้ดีกว่ากิจที่ควรทำในส่วนของอริยสัจสี่แต่ละข้อเนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นสมาธิเป็นปัญญาอันนี้ต้องทำให้เจริญคือทำให้มากแล้วทำให้เจริญทำให้มากส่วนที่ต้องเอาชนะคือกำจัดมันให้ได้คือพวกกิเลสต้องเอาชนะต้องทำลายมันต้องกำจัดมันออกไปทีนี้ส่วนของทุกข์เนี่ยไม่ได้เอาชนะทุกข์หรือไม่ได้พ้นทุกข์คือไม่ใช่ว่าทำลายความทุกข์เอาชนะมันอย่างนั้นไม่ใช่แต่ทำความเข้าใจความทุกข์ซึ่งในที่นี้ความเกิดเนี่ยคือความทุกข์เราต้องทำความเข้าใจความเกิดเนี่ยไม่ใช่เอาชนะความเกิดแต่ที่ต้องเอาชนะเนี่ยคือเอาชนะกิเลสคำว่าเอาชนะนี่คือทำให้มันแพ้กำจัดมันออกไปผู้ที่ไม่พ่ายแพ้คือชนะแล้วชนะอะไรก็ชนะกิเลสแต่ทีนี้ความเกิดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเข้าใจว่าไงเราเข้าใจว่าการเกิดนี่มันมีแบบมีกี่แบบการเกิดนี่คืออะไรมีการเกิดในขั้นการผุดเกิดขึ้นความได้อายตนะความปรากฏแห่งขันทั้งหลายเนี่ยลักษณะเรียกว่าการเกิดต้องทำความเข้าใจต่อไปอีกว่าการเกิดมีเหตุจากอะไรการเกิดก็มีเหตุมาจากภพคือความเป็นสภาวะเพราะมีภพจึงมีการเกิดท่านบา ค่ะ เอาแล้วผลของความเกิดจะเป็นอะไรพอเกิดแล้วคุณก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายแหละมันต้องมีมาเนื่องด้วยความเกิดเอาแล้วจะดับความเกิดนี้ต้องทำยังไงก็ต้องดับด้วยการดับภพแต่พบดับการเกิดมันก็มีไม่ได้แล้ววิธีการจะทำยังไงเนี่ยแหละวิธีการดับการเกิดไม่ใช่ว่าไปทำลายการเกิดหรือว่าคือบางคนคิดว่าโอ้ฉันเกิดมาในทุกข์มากเลยงั้นก็จะทำลายการเกิดด้วยการตายซะมันไม่ใช่อะมันเข้าใจผิดแต่จะทำการเกิดให้สิ้นไปได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามมรรคแปดทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการจะเป็นวิธีการที่ให้ความเกิดมันดับไปได้ ใช่ค่ะ เราเข้าใจทั้งหมดนี่เราต้องเข้าใจทั้งหมดนี่เหตุตัวมันความดับแล้ววิธีการดับง่ายๆคืออริยสัจ4ในความเกิดนี่เราเรียกว่าเราเข้าใจความเกิดเราเข้าใจความเกิดพอเข้าใจอย่างเงี้ยเราเอาชนะมันได้เราชนะมันได้ ใช่ค่ะ ถ้าจะพูดถึงคำว่าชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยนะท่านก็จะใช้คำในภาษาบาลีว่าชีตังเมคือเมนี่คือตัวฉันเราชนะแล้วแต่เวลาในยะของความที่ว่าชนะเนี่ยควรจะใช้คำกับเรื่องของกิเลสจะมากกว่าอันนี้คือพูดถึงภาษาบาลีนะพูดถึงภาษาบาลีทีนี้ถ้าจะใช้คำว่าเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วก็จะหมายฉันเข้าใจแล้วก็ต้องปริญญายะเมปริญญานี่คือความเข้าใจ ค่ะ ปริญญาคือความเข้าใจฉันเข้าใจแล้วในอะไรในความเกิดนั่นเองในความเกิด เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าทางสายเอกในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเจ้าค่ะทางสายเอกในพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ทางสายเอกถ้าโดยพุทธพจน์ในข้อนี้เลยท่านก็จะพูดถึง สติปัฏฐาน 4อันนี้เป็นทางสายเอกมีคำมีพุทธพจน์ข้อนี้มรรค8นี่ใช่แต่แล้วถ้าจะพูดถึงสติปัฏฐาน 4มรรค8แล้วเนี่ยทีนี้มันหัวท้ายเปิดปิดแล้วระหว่างกลางนี่ก็ต้องได้หมดระหว่างกลางนี่ก็ต้องเป็นอะไรบ้างคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน 4จบท้ายด้วยมรรค8ใช่ป่ะอันนี้มันคือโพธิปักขิยธรรม37อย่างเรามีสติปัฏฐาน 4สัมมาปัฏฐาน 4อิทธิบาท 4อินทรีย์ 5พละ5โพชฌงค์ 7แล้วก็มรรค8 น ะคะคิดว่าพวกนี้ก็เป็นทางสายเอกได้ทั้งหมดแต่โดยพุทธพจน์นั้นมีแค่2คือมรรค8กับสติปัฏฐาน 4อริยสัจ 4ก็เป็นทางสายเอกได้คือจริงๆมัชฌิมาปฏิปทานี่คือทางสายเอกในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยคือจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทั้งหมดเลยเป็นทางสายเอกคำว่าทางสายเอกในคุณใจเราจริงๆถ้าจะในความเข้าใจของพระอาจารย์เนาะหมายถึงว่ามันเป็นทางลัดแล้วคือมีทางเดียวทางสายเอกเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าหมายถึงทางสำคัญคือเป็นทางทางสำคัญแสดงว่ามันก็ต้องมีทางรอง สำคัญที่สุดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะคะ คือเขาจะคิดว่าเป็นทางสายเอกแล้วก็จะมีทางสายรองใช่ไหม okay. ทางที่คุณไปทางอื่นได้อ่ะคือไม่ใช่แค่ทางนี้เข้าใจไหม okay. แต่ว่าคำว่าทางสายเอกในความเข้าใจของพระอาจารย์นี่คือมีทางนี้เท่านั้น okay. คือทางอื่นเนี่ยเราไม่เรียกทางเพราะมันจะวนมันจะอ้อมมันจะตัน okay. มันไม่ใช่ทางที่จะไปถึงเส้นทางได้แล้วทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันคือทางลัดแล้วมันมีแค่ทางนี้ทางลัดทางเดียวทางตรงไม่มีทางอื่นแล้ว ใช่ค่ะ คำว่าทางสายเอกไม่ใช่ว่ามีทางสายโททางสายเราไม่ใช่แต่มีแค่ทางเดียวมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยคือมันก็มารวมลงในมรรคแปดเนี่ยเท่านั้นเองซึ่งก็คือทั้งหมดนั่นเองคือทางสายเอกอยู่แล้ว ใช่ค่ะ สอนเพื่อให้หลุดพ้นเพื่อให้หลุดพ้นแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่บอกทางสายเอกทางสายเอกทางเดียวเนี่ยนะคือมันจะมีท่าขึ้นอยู่ได้หลายท่าท่าขึ้นฝั่งพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่ามีหลายท่า เจ้าค่ะ ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายโคบาลที่เขาจะพาโคข้ามแม่น้ำคงคาเนี่ยนะในช่วงฤดูฝนโอ้จะข้ามยากมากเขาก็จะต้องดูร่องน้ำให้ดีว่าจะพาไปทางไหนมีท่าลงมีท่าขึ้นแล้วกำลังโคของแต่ละตัวมันก็ไม่เท่ากัน ใช่ ค่ะทีนี้พอมันว่ายไปว่ายไปมันก็ถูกกระแสน้ำพัดไปใช่ไหม ใช่ค่ะ ด้วยบันตัวไหนว่ายเร็วมันก็ไปถึงท่านั้นได้ตัวไหนว่ายช้ามันก็จะต้องไปตกท่าถัดไปท่าถัดไปเพราะนั้นนายโคบาลเนี่ยเขาต้องมีท่าเตรียมท่าฝั่งนู้นให้สำหรับโคขึ้นได้หลายๆท่าต่อไป ใช่ค่ะ ไม่ได้มีท่าเดียวอันนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าท่าขึ้นฝั่งพระนิพพานนี่ไม่ได้มีท่าเดียวเลยอาจจะทำให้คนเข้าใจว่ามันมีหลายทางไม่ใช่มีทางเดียวนี่แหละแต่มันหลายท่าเข้าใจไหม ค่ะคือมันขึ้นกับตัวของคนปฏิบัติว่าจะมีความกล้าแข็งในการปฏิบัติหรือความเพียรมากน้อยแค่ไหน โดยวิธีไหน ใช่ค่ะจะต่างกันตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องอย่างกรณีของครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานอย่างเงี้ยท่านก็จะพิจารณากายเน้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่ท่านแบบถนัดท่านี้เวลาพิจารณาแล้วเนี่ยจิตมันสงบนี่คือเหมาะสมกับท่านท่านก็ขึ้นท่านี้ได้แต่ว่าบางรูปบางคนก็ใช้วิธีเจริญเมตตาเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบรมีอันสี่คุณก็บรรลุได้เหมือนกันบางคนนี่ก็แบบเอาสมาธิเต็มที่เลยสมาธิเต็มที่เลยแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั้นดีเด็ดนิดเดียวก็คุณเอาท่านี้ก็ได้ อ ีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาปัญญาอย่างเดียวเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาแบบนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเพราะมันมีหลายท่าประเด็นมันคือตรงนี้คุณสนใจว่าคนที่คิดว่าสมมติคนที่ใช้ปัญญาเงี้ยก็จะมีแนวโน้มว่าไอ้พวกอื่นๆมันผิดหมดฉันนี่ถูกฉันเนี่ยพิจารณาโดยใช้ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาใครที่มาทำสมาธิเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องทำผิด อ้ าว แล้วก็คุณถนัดท่านี้ใช่ไหมคุณชอบไปแบบนี้แล้วจะบอกว่าขึ้นท่าอื่นมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เข้าท่าแล้วมันก็มีท่าอื่นอีกก็มีท่าอื่นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอุปมาใหม่ว่าในทางสายเอกเนี่ยมันก็คือทางตรงอยู่แล้วนะทางลัดสั้นอยู่แล้วมันก็จะมีหลายท่าที่ให้คุณขึ้นได ้ คุณเปรียบเทียบยังไงก็แม่น้ำก็สายเดียวแล้วคุณต้องไปถึงฝั่งนู้นให้ได้มันก็มีแค่นี้แหละก็เป็นทางสายเอกนี่แหละแต่ฝั่งนู้นมันมีท่าขึ้นหลายท่า ใช่ค่ะ ก็จ้องเป็นลักษณะแบบนี้ ใช่ค่ะสาธุใช่ค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะได้ถามมาบอกว่าทำไมบางคนฟังธรรมะเนี่ยหรือว่าฟังธรรมแล้วจะไม่รู้เรื่องเลยเจ้าค่ะฟังไม่รู้เรื่อง พระพุทธเจ้าได้บอกถึงเหตุเนาะที่ทำให้คนฟังธรรมไม่รู้เรื่องเช่นลบหลู่คุณท่านแข่งดีฟังธรรมฟังเพื่อที่จะเพ่งโทษหาข้อผิดเพี้ยนจิตแข็งกระด้างหรือความเป็นงูผู้งงเงาเงื้องะสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้มีใจส่งไปในผู้พูดอย่างเดียวมีใจส่งไปอยู่แต่เสียงหรือคำพูดนั้นอย่างเดียวเป็นต้นเนี่ย นะ อันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เขาฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วก็มีจิตไม่เป็นเอกคตาฟังธรรมแล้วก็มีจิตจงไปทางอื่นก็คือพูดง่ายจิตเป็นสมาธิคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยก็จะทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในความที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่เข้าใจภาษานะคุณดุจใจไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเข้าใจภาษาอยู่คือบางทีพูดเป็นภาษาไทยหมดเลยไม่ได้ต้องเป็นบาลงบาลีอะไรด้วยหรือว่าบางทีเราอาจจะรู้บาลีเราฟังบาลีเข้าใจอยู่แต่คุณจะฟังรู้เรื่องไหมจะเข้าใจในอัตถะไหม ใช่ค่ะ ท่านก็จึงพูดไว้อีกนัยยะหนึ่งว่าการฟังเนี่ยต้องรู้จักแยกฟังเป็นสองส่วนเราแยกฟังเป็นสองส่วน ค่ะยังไงเจ้าคะ ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังจากรายการธรรมรับรุนจากพระมหาไพบูลย์หรือว่าอ่านในพระสูตรในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหรือครั้งพระสูตรเองก็ตามเนี่ยฟังเรื่องอะไรก็ตามเราต้องแยกฟังเป็นสองส่วนท่านจึงแนะนำว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ คือหนึ่งแยกฟังว่าให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือการแยกฟังหมวดที่หนึ่งแยกฟังหมวดที่สองคือให้รู้ว่านี่คือความดับทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์นี่คือการแยกฟังหมวดที่สองก็คืออริยสัจสี่นั่นเอง แบ่งเป็นสองส่วน เหตุและผลเหตุเกิดความดับเหตุและผลเราก็ได้สองส่วนปุ๊บเราฟังให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลนี่เราจะเข้าใจได้ ใช่ค่ะ เราจะเข้าใจได้แล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่ายกลแห่งคำถามหรือเป็นลักษณะภาษาที่เล่นลิ้นเล่นภาษาฟังแล้วมันยังไงมันยังงงๆคือดิ้นได้ไม่ตายตัวอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ค่ะ ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องคือชัดเจนชัดเจนเข้าใจคือจะบอกว่ายากก็ไม่ใช่ว่ายากเกินความเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วมันจะง่ายๆคือมันก็ง่ายอยู่แต่มันจะพูดยังไงคุณเดชคือง่ายในความที่ว่ามันต้องเป็น common sense อ่ะ ใช่ค่ะ มันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ายากมากๆจนกระทั่งคุณไม่เข้าใจได้คือมันไม่ใช่ ใช่ค่ะ มันต้องเข้าใจได้ง่าย common sense แล้วก็อาจจะแบบถูกบางอยู่นิดเดียวแต่ว่าพอทำความเข้าใจปุ๊บมันเข้าใจได้ไม่ยากเกินไปถ้าจะคิดว่ามันยากมากๆเลยฟังทำไม่รู้เรื่องอันนี้คิดไม่ถูกคิดไม่ถูกแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยทุกอย่างง่ายหมดฉันรู้เรื่องหมดแล้วก็ไม่ใช่จะพูดยังไงก็คือแบบคือต้องทำความเข้าใจยากก็ตามยากก็ตามแต่มันไม่ยากเท่าไหร่เราเพราะมันเป็น common sense ใช่ค่ะอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นในการที่จะศึกษาแล้วก็ฟังธรรมกันจริงๆถ้าเผื่อใจตั้งใจฟังเนี่ยมันต้องรู้เรื่องเพราะเป็นเรื่อง common sense อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะแต่ถ้าเผื่อเอาใจไปนู่นไปนี้แบบไม่ได้สนใจใส่ใจเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างที่ว่า เ จ ้ าค่ะ พูดอย่างนี้ดีกว่าคุณใจว่าคือถ้าคุณมีอกุศลธรรมเนี่ย ใช่ค่ะ มันยากมากๆที ่จะเข้าใจ เข้าใจ โอเคนะความยากมันอยู่ตรงนี ้ แต่ถ้าจิตใจคุณมีศรัทธามีความตั้งมั่นมีความเพียรเนี่ยมันง่าย เข้าใจได้นะใช่ไหม มันง่ายตรงนี้มันทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เจ้าค่ะ แล้วถ้าสมมติเราบอกว่างั้นฉันมีความเพียรมีศรัทธามีความมั่นใจแล้วยังเข้าใจว่ามันยากนี่นะอันนี้คุณผิดแล้ว อ ันนั้นจะไม่ถูกแล้ว เจ้าค่ะ เข้าใจไหมแต่เรามีศรัทธามีความมั่นใจมีความเพียรมันไม่ยากไงต้องเข้าใจว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคนะเจ้าบ้าน คือไม่ยากเกินความเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะถ้ามีศรัทธาม ี ความเพียรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ถูกต้อง คำถามต่อไปนี่คิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะผู้ถามบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบใช้คำว่าอนิจจังไม่เที่ยงเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองให้คลายความทุกข์โศกทั้งหลายพอเวลาไม่สบายใจแต่พอสบายใจแล้วนี่ก็จะปล่อยปละละเลยไม่กระตือรือร้นขนขวายจัดแจงอะไรต่างๆในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นนะเจ้าค่ะที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ผู้ถามก็กลับนมัสการเรียนถามมาว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดี แก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยปัญญาเพราะว่าความที่ว่าไม่เที่ยงอนิจจังเนี่ยนะคือเป็นเรื่องของปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยต้องแก้ด้วยปัญญาเดี๋ยวปัญญาต้องแก้ด้วยปัญญาคือปัญญาเราสูงนะสถานการณ์นี้ในที่นี้คือหมายถึงว่าให้คลายทุกข์โศกได้ทีนี้จังหวะที่พอปัญญาเราลดเราก็ต้องเพิ่มตรงนั้นปัญญาลดตรงไหนเราลดตรงที่ว่าพอคุณสบายใจแล้วก็ปล่อยปละละเลยนั่นไงเพราะนั้นเราต้องแก้ด้วยปัญญาตั้งแต่ตอนก่อนที่เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองข้อแรกก็คือว่าปัญญาเข้าใจว่าความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะตอนที่มันเสื่อมเสียหายไปแล้วเข้าใจไหมคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าปากกาแท่งนี้หักแล้วโอ้ยเนี่ยไม่เที่ยงเห็นไหมแล้วคนนั้นก็ตายแล้วโอ้ยเนี่ยไม่เที่ยงเห็นปะโควิดเนี่ยวันนี้ตายกี่คนโอ้ไม่เที่ยงเลยเห็นไหมดูสิเอาเนี่ยเมื่อก่อนเราอุตส่าห์แก้ปัญหาได้ดีตอนนี้มันกลับมาอีกนั่นนะไม่เที่ยงอันนี้มันช้าเกินไปถ้าคิดอย่างเงี้ยคือช้าเกินไปเอ้าหมายความว่าไงเราทำความเข้าใจว่าความไม่เที่ยงนี้ก่อนนะคุณดวงใจเพราะเรื่องนี้สำคัญมากๆเลย เจ้าค่ะ ว่ายังไงมันคือไม่เที่ยงคุณบอก11โมงไงหรือบ่ายโมงไม่ใช่ไม่เที่ยงอันนั้น เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่เที่ยงในที่นี้เนี่ยหมายถึงความที่มันมีเหตุเกิดมันจึงเกิดผลโอเคไห มใช่ค ่ ะ ไม่เที่ยงในที่นี้หมายความว่าถ้าเหตุเปลี่ยนผลต้องเปลี่ยนถ้าเหตุดับผลต้องดับถ้าเหตุเกิดผลต้องเกิดเนี่ยก็จึงความที่ว่าจะให้มันเที่ยงอยู่เนี่ยผลเนี่ยให้มันเที่ยงอยู่ในขณะที่เหตุมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ความที่มันเป็นเงี้ยเขาเรียกว่าไม่เที่ยงโอเคไหมนะเอาไหมนะสมมติเราต้องการผลข้อนี้ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วโดยที่เหตุมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้เช่นเราบอกว่าฉันต้องการให้น้ำแข็งทรงสภาพความเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องความดันปกติเอาคุณจะทำไม่ได้ ใช่ป่ะ แล้วทำไมอ่ะเอาก็มันต้องเป็นของเหลวมันต้องเป็นน้ำมันจะเป็นน้ำก้อนไม่ได้ ม ัน จะต้องละลาย มันจะต้องละลายลักษณะมันเป็นอย่างนี้นี่คือความไม่เที่ยงของมันความไม่เที่ยงของมันเพราะเหตุเปลี่ยนปุ๊บผลต้องเปลี่ยนเหตุเกิดปุ๊บผลต้องเกิดซึ่งความไม่เที่ยงเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่ตอนมันเกิดแล้วโอเคไหมเพราะมันมีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นในที่นี้คือเหตุขึ้นอยู่กับสิ่งอื ่ นเช่นเราบอกแก้วน้ำแก้วหนึ่งแก้วน้ำแก้วหนึ่งนี่ถ้าเราจะบอกว่ามันตกแตกแต่แก้วสแตนเลสมันตกแตกไม่ได้เอาไหมเอาเป็นปากกาก็แล้วกันนะปากกาเนี่ยหักหรือแก้วน้ำชาเอาแตกอย่างเงี้ยนะแต่เสร็จแล้วเราจะบอกว่านั่นน่ะไม่เที่ยงไม่ใช่นั้นช้าไปแต่ว่าคุณต้องพูดตั้งแต่ไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดแล้วเข้าใจไหมมันไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดแล้ว ขึ้นมาแล้ว นั่นแหละมันไม่เที่ยงแต่ตอนนั้นแล้วเอ้าทำไมอ่ะก็ก่อนนั้นมันมีป่ะไม่ ม ีแล้วพอมันอาศัยเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีต่อไปได้เหรอไม่ได้มันต้องมีขึ้นมา ใช่ป่ะ ความที่มันไม่มีอยู่ต่อไปไม่ได้มันต้องมีขึ้นมา พราะมันมีเหตุของการมีเกิดขึ้นพอมีเหตุของการมีเกิดขึ้นไอ้สิ่งนั้นมันต้องมีมาจะบอกเฮ้ยอย่ามีสิเอาก็มันมีเหตุให้เกิดแล้วมันจะไม่มีได้ไงอันนี้คือไม่เที่ยงโอเคไหมมันไม่เที่ยงจริงๆเราต้องพูดไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดแล้วอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมาพูดไม่เที่ยงตอนที่มันเสียไป อ ื ม ค่ะประเด็นที่เราสลับกันใช้เลยคุณใจว่าพอสบายใจแล้วเอาสบายใจแล้วหมายถึงความทุกข์มันดับไปแล้วใช่ไหมโอ้ยนี่ดูสิมันไม่เที่ยงอ่ะมันเรามาใช้ตรงนี้หรือความสุขมันเกิดขึ้นแล้วโอ้นี่ดูสิมันไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นแล้วมักจะไม่ค่อยมองกันโอเคป่ะความสุขเกิดขึ้นแล้วมันไม่เที่ยงไม่ค่อยมองกันแต่พอความสุขดับไปแล้วโอ้มันไม่เที่ยงถึงจะค่อยเห็นหรือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถึงจะค่อยเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างเง ี้ ยแต่ความทุกข์พอมันดับไปแล้วไม่ค่อยเห็นเพลินไปในความสุขที่เกิดขึ้นแทนเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาในข้อนี้ให้เห็นอยู่ตลอดให้เห็นอยู่ตลอดในความเป็นของไม่เที่ยงของสุขและทุกข์ประเด็นของคนเราที่ไม่เห็นเพราะว่าเพลินทำไมเห็นได้เพราะไม่เพลินจังหวะที่เราเห็นได้ในความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งที่เราเพลินๆอยู่แล้วมันหายไปเช่นคุณฟังเพลงอยู่โอ้ยเพราะมากเลยอยู่ไฟดับหรือแบตหมดอย่างนี้เป็นต้นอะแล้วเพลงมันก็เลยดับไปโอ้ยเราถึงจะค่อยรู้สึกว่าเพลงมันดับไปคือความเพลินของเราเนี่ยมันถูกสกัดแล้วเข้าใจไห ม เราถึงจะค่อยเห็นว่าถ้าเรามีสตินะเราเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงอันนี้อันนี้เพราะว่าสติคุณมีไงสติมีปุ๊บความเพลินหยุดปุ๊บคือเพลินกับสติก็ตรงข้ามกันเนา ะ พอเราเพลินๆอยู่เพลินๆอยู่ปุ๊บมันหายไปปุ๊บเอ๊ะทำไมหายไปเราตั้งสติปุ๊บเราจะเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองมีสติเกิดขึ้นปุ๊บความเพลินต้องหยุดลงปุ๊บพอมีสติแล้วคุณก็จะมีปัญญาสติปัญญาต้องมาด้วยกัน ใช่ค่ะ ทีนี้พอในจังหวะที่เราไม่เห็นคือพอมันดับไปแล้วโอเคโอเคฉันเห็นความไม่เที่ยงแล้วทีนี้พอมันสุกมาอีกสุกมาอีกใช่ไหมเราก็เพลินไปอีกพอเพลินไปอีกปุ๊บเราจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงนั่นไงเราจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงของความสุขไม่ค่อยจะนะมักจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็แก้ไม่ยากคุณก็ให้เห็นความไม่เที่ยงของความสุขนั่นไงว่าความสุขมันเกิดมาแล้วเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์ว่าโอ้นี่ความทุกข์มันดับไปแล้วนะเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยเราจะสามารถตั้งสติให้เห็นความไม่เที่ยงนี้ได ้ ก็จะแก้ด้วยปัญญาในข้อนี ้ ปัญญาก็จะถูกสนับสนุนได้ด้วยสตินั่นเอง ใช่ค่ะสาธุใช่ค่ะส่วนมากคนไทยก็จะพูดไม่ใช่คนไทยแหละชาวบ้านเราแหละ ก็ จะพูดแต่ว่าอะไรทั่วไปก็จะพูดว่าไม่เที่ยงมันนะเป็นความไม่แน่นอนมากกว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ลึกซึ้งว่าหมายถึงสิ่งที่พระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วตรงนี้นะเจ้าค่ะจะแบบเหมือนมันไม่ค่อยแน่นอนเลยหรือว่าอย่างบางคนอาจจะอายุสั้นยังหนุ่มอยู่เลยหรือสาวหรือเด็กเนี้ยไม่น่าจะเสียชีวิตเลยก็ต้องบอกอยู่ๆมาสิ้นชีวิตไปก็บอกแหมชีวิตมันไม่เที่ยงจริงๆอะไรมันจะออกไปในแนวนั้นมากกว่านะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เอาได้สักขาหนึ่งก็ยังดีนะทีนี้อีกขานี่คือขาดับใช่ไหมเราเห็นขาเกิดเราก็ให้เห็นด้วยแล้วมันก็จะบาลานซ์กันได้นี่เรื่อง บ้านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสรุปว่าเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้มาเมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านได้เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์อะไรต่างๆของทางวัดดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังกันมาอย่างตั้งใจก็คงจะได้ความรู้ทั้งธรรมะและก็แง่คิดดีๆไปมากมายเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วเพียงแค่นี้ค่ะดิฉันขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดือนบ้าน สาธุเจ้าค่ะ